Hey, ja, ik realiseer me net dat ik mijn tas kwijt ben. Maar, oh nee, wat kut. Maar hij staat daar. Oh, je ziet hem. Hij staat daar, dat denk ik wel. Ga jij hier naar binnen? Nee, ik denk het niet. Ja, het is uitverkocht. Maar het schijnt nogal een bijzondere voorstelling te zijn. Ah, vandaar dat het druk is. Ja. Ja, en dat gaat ook lopen niet, en zo. En jij komt niet binnen als pers? Nee, ik was... Als pers zijnde. Nou, mijn perskaart is een beetje versleten. Oh, alles begint wel een beetje nat te worden nu. Niet dat het regent of zo, maar... Oh, kijk, er is weer... Het hart zit aan de bar met een borrel. In zijn eentje voor zich uit te staren. Op de hoek zitten twee oude levers. Het oude hoeren over een jonge jaren. Met op de jukebox Herman Brood. Sprong van het dak toen was die dood. Het hart werd een jaar geleden in een steegje. Door zijn vriendin flink in elkaar geslagen. Belandde daarna in de goot. Never be clever. Herman Brood zit aan de bar en stelt zijn levensvragen. Hij hangt met plakband aan elkaar. Pleister hier, een liedje daar. Zit aan een tafel achterin. Ze staat in brand, maar durft het niet te vragen. Vlinders in de buik, ze gooit er nog een borrel in. Staat naar de bar, dat doet ze nu al dagen. Ze zit aan tafel, wat met smart. Op oogcontact met eenzaam hart. Het is al laat, ze is al een paar keer voorbij gelopen. Laatste ronde, laatste kans, toch blijft ze hopen. Het licht gaat aan, kleed gaat weer op het biljart. En het verlangen kijkt naar het hart. Maar het hart verdwijnt weer in de nacht. Niet weten dat ze op een bad. Heerlijk. Amsterdam is echt een Jordanijs. Dit is, ja, een spreekbekast. Ik zie nog regelmatig in Café Chris, daar speel ik af en toe ook een deur. Nou, er zijn ook wel nog één of twee kroegjes, maar... Hey, Daan! Ingespeeld. Nou, heerlijk, Daan. Daan, dit is zo lekker, dit muziek. Maar goed, hè? Ik vind het zo heerlijk. Eindelijk een Jordanees in de bar. Nou, ik weet hoe je hem bespeelt, hoor. Hij doet het wel majestueus. Hij heeft ook zijn eigen nummers. Allemaal eigen nummers, ja. En dan komt het plaatje van mij uit, eind september, begin oktober. Oh, wat goed. Ja, bij Sip Records. Vertel, primeur op. Hier wil ik nog wel eens een vinyltje laten. Een vinyltje, ja. Je kan hier vinyltjes draaien. Er komt een plaatje uit. Bij Sip Records. Heerlijk. Ja, en het eind september. Ik ken het wel, maar eind september begint het toch juist een klein labeltje. Ja. En wat wordt het, een 7-inch, 12-inch? Het wordt, ja, het wordt een EP, heet het EP, tegenwoordig. En er komt een CD ook te liggen. Dus en dan hopen dat het aanslaat. Ja. EP, dus het is een heel groot formaat. Maar dan... dat, ja, het, ik heb in ieder geval 12 nummers staan erop. 12 dus nummers? 12. Oh. Ja, ja, ja. Dus het is allemaal een luisterplezier. Ja. Maar en, dat zijn allemaal eigen nummers dan? Het zijn eigen nummers allemaal, okay. Ja, ja, ja. Ja. Van jouw solo dingetje? Van mijn solo projectje. Ja, wel met allemaal hele leuke... Ja, Frans Doedel heet ik dat. Ja. De EP? De EP, ja. We zijn nog een beetje aan het soebatten erover. Misschien gaat hij wel Pakkie Tabak heten. Misschien ook Sorry, maar geen idee. Dat moet nog over geconclaafd worden. Ja. Nou, spannend, ja. Ja. Dus dat is september? Eind september, begin oktober. Ergens daar, ja. Daarin... Zipkomt. Hou het in de gaten. Ja, hou het in de gaten. Ook de muziek die... Ja, Frans Doedel gaat gewoon een plaat uitbrengen. Want ik was achter de... Ja, met Ed samen. Ja. Ik nou even horen. Ja, je hoort hem. Ja. Heulig. Maar je moet je best doen. Ja. Qua deze bel, welke wil je hebben? Dus ik zeg tegen Ed, toen we terugliepen, ik voel me niet zo happy hoor, daarom. Maar Ed komt in de psychiatrie. En weet je, dus hij zegt, maak je nou niet zo druk, man. Je moet het nog even doorheen. Je moet je even doorheen. Je moet even voorbij zijn muur komen. Dan vind je het een hele aardige jongen, dan wordt het vanzelf wederzijds. Was meer een Rotterdamse accentje natuurlijk. Hè. Maar zit nog een zandplaat daar hoor. Ja, ja, ja. Kom maar, Ed en ik daar. Hij heeft die keet al gemaakt met een tapie. €1. Ik heb Ik heb een geintje van hem. Later zouden ze ook wel, oké, die zijn wel progressief. Weet je, het zijn geen kapitalisten. Ik krijg tegenwoordig ook foliën. Een biertje, oude kletskaus. In het begin had ik dat zo van een kapitalisten? Kom op, man, dat zijn gewoon een mensen. Nee, met dat mensen mij geld geven. Maar je bent een prostituee weer gewoon. Ja, nee, hij is eigenlijk een slet. En dat is heel moeilijk om geld voor te ontvangen. Een slet. Een slet krijgt er nooit voor betaald. Je bent gewoon een slet. Gewoon voor de lol, weet je. Je krijgt nog betaald ook. Ja, dat is lastig. Want dan gaan we daar moet je ook niet zeuren. Blijft het nou een hobby? Word ik nou betaald voor mijn eigen waarde? Ja, daar moet je ook niet zeuren. Ik heb een goede oplossing gevonden. Ik krijg allemaal voor je, maar die andere mensen niet. Dus ik doe nu vrijwillig 50% tiktaks. En die gooi ik gewoon in hun voor je. En dat is de rest van mij. Dan vind ik het wel eerlijk. Je lijkt, hoe heet het? Wel halsman wel. Oh, dan heb ik een nummertje voor je. Wacht even. Halsma? Schatje, man. Wat doe je met een belediging? Nou, is het een schatje of niet? Kunnen wij? Nee, maar dat komt omdat ik gewoon persoonlijk last van de gat heb. Oh, kijk, hij is een keertje misbruikt, hè, door Halsema. Ja, deze gewoon, die was gewoon heel erg tactisch de bek aan het houden, terwijl we het nodig hadden. En daarna zo van, jullie willen niet luisteren, weet je wel. Zo, ja, luister. Dat heet gaslighten. Wat doen narcisten? Ja, Tony had een huisje, maar de kachel ging kapot. En toen kwamen ze renoveren, want ze vonden het. Ja, was die miljonair geweest, dan kwam die daar weer terug. Maar hij legt nou met zijn AOW te bibberen onder een brug. Ja, Femke. Mogen we even bij je schijnen? Dat huisje in de stad, dat zijn we pleiten. En de plaats van de schip heb jij versneden. Ons verbannen te leven als een beest. Ja, Femke, mogen we even bij je douchen? Dat zaakje, dat was best een beetje loesje. We staan alweer een paar jaar op de straat. Geen idee waarom jij Amsterdammer staat. Dames en heren, het lot van Mieke. Mieke had een caravan, want ze was het wachten zat. En ze stond op een terreintje. De havens van de stad. Maar het had geen woonbestemming. En ze moest de weg meteen. En midden in de winter ging de grijper er doorheen. Ja, mogen we even bij je schijten? Huisje in de stad, dat zijn we pleiten. In plaats van de schip heb jij versneden. Ons verbannen te leven als een beest. Ja, Femke, mogen we even bij je douchen? Zag je dat was best een beetje loesje. We staan alweer een paar jaar op de straat. Geen idee waarom jij arme mensen haat. Dames en heren. Ik vind het lot heerlijk, van... die muziek. Accordeon. En ik mag er niet doorheen jij praten. Jij bent muzikaal, Dan. En ik mag er niet doorheen praten. Nou. Ja, maar is klaar. Er komen nog twee coupletten. Dames en heren, het lot van Piet. Ja, Piet lag op de gracht. Met een hele mooie boot. Maar toen moest dat ding verkassen, want zijn vader die ging dood. Geboren en getogen, maar hij moest naar Rotterdam. Omdat er op die plek een boot met bed en breakfast kwam. Ja, Femke, mogen we even bij je schijten. Huis in de stad, dat zijn we pleiten. Heb jij een steen? Ons verbannen te leven als een been. Ja, Femke, mogen we even bij je douchen? Ja, dat zaakje, dat was best een beetje loesje. We staan alweer een paar paar jaren op de straat. Geen idee waarom jij Amsterdam beslaat. Dames en heren, tot slot het lot van Sjaantje. Ja, Sjaantje, die ging kraken, want de centen waren op. Maar toen kwam er een ME'er en die sloeg er op de kop. Want de wet die was veranderd, maar die panden staan nog leeg. En nou ligt ze met een slaapzak in een koude nette steeg. Ja, vind je mooi even bij je zijde. Huis hier in de stad, dat zijn we pleiten. Ben jij in verzeeën, ons verbannen om te leven als een beest. Benke, mogen we even bij je douchen? Het zaakje dat was best een beetje loesje. We staan alweer een paar jaar op de straat. Geen idee waarom jij Amsterdam. Staat hij op je EP ook? Ik kan nog wat zingen. Fantastisch instrument. Maar ik ben heb je gezien op mijn Met allemaal waar gebeurde de namen zijn hier en daar correct, maar allemaal waar gebeurde. Ja, ja, ja. Ik heb een paar verhalen. Een multi-instrumentalist. Hij speelt een accordeon en hij speelt klarinet en schrijft en douche. Maar dit met al die toetsen, dat je die precies. Ja, dit is niet persoonlijk, maar dit is wel de gemeente die dat natuurlijk. Zij staat aan het hoofd daarvan. Zij heeft het commando geweld gegeven. Hij is ook Amsterdam. Zit er ook bij je hart in de weg. Hey, betalen, hè? Dit moet lukken. Ali betali. Ali betali. Hey, betalen voor die kar van je. Ja. Zie je, Bas had toch gelijk. Ja, kutkapje. Ja, denk ik wel, hè. Zat er gewoon zo diep in, ik kon het niet laten. Je zat zo, je deed het zo goed in. Echt gewoon anderhalf uur en een beetje moet je afschermen. Van zo word ik benaderd, het is niet zo. We krijgen een kans en dan knalt het eruit. Oh, kut. Hey, hey Harry! Hey, ik ben zo luidruchtig. Daar komen die trippelen. En een biertje. Ja, toch? Ja, ze was de rolling bar. Maken baakjes, dan ze stinken naar diesel. Nou, dat vind ik niet. Ik heb wel een 0,9. Ze hebben wat kilometers op de tel. Ja, jij hebt het gespeeld. Dat zit er zo aan. Filip heeft het gespeeld. Dan worden ze agressief. We gaan in ons land. Maar loopt het uit de klauwen? De smeris komt eraan. De smeris komt eraan. Oh, geil maar. Zijn ze in Malven? Zijn ze hier vandaan? En de smeris komt eraan. De smeris komt eraan. Ik deed daar iets. De smeris komt eraan. Dan gaan we gewoon skippen. De smeris komt eraan. Dan zijn ze hier 5 minuten Malven hier vandaan. We versimpelen hem even. Want, daar komen de treffelings, daar komen ze aan. Ja, de buurt gaat naar de kloten, geen ravertje gaat aan. Schijten in een caravan. En na een tijdje gaat dat stinken, dat heb je daarna van. Hiermee, dat is er allemaal aan. Zagen de ziekte gaan zo hard slaan. Maar loopt het uit de klauwen en de smeris komt er aan. Dan zijn ze in 5 minuten maar weer hier vandaan. Het is Tess Normaai, is het eigenlijk. Oh ja, inderdaad. De Stadse Maaien, daar komen ze aan. Ja, je ziet ze met een fluitje voor de supermarkt staan. En de moeders, die zitten achter het raam. Gaan we spelen, man. Twee voorbij, dan komt die lucht erachteraan. De cocaïne, daar zitten ze allemaal aan. Dan worden ze agressief, we gaan ze heel hard slaan. We loten uit de klauwen en de spieren komt eraan. Dan zijn ze in 5 minuten, maar we hier vandaan. straks de maaien, daar komen ze aan. Je krijgt een mist tussen jullie deuren, want je klokje staat hem aan, hij wil niet weg. Ondertussen gaat de voorstelling hiernaast bij de Earthworks beginnen. Drie clowns die een meme uitdossing voor de meute bewegen. Horen we misschien straks nog meer van. Eerst even terug naar... is alles naar wens? Alles ja. Goed? Geen bijzonderheden? Ja, goed zo. Gaan we even kijken of... Hij zat op straat, hij had geen zin. Ik snap het wel. Hij had een fles en een jas met lege zakken. Hij had geen klokkie, geen tijd, want hij was goud. Hij had een slokkie en zijn hart, dat was van goud. En op een dag toen heeft hij ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdam. Almerdijk en hij draaide aan een lier. Wat dat niet mocht, interesseerde hem geen sier. Een lange jas aan zijn klompen hingen bellen. Hij kon je altijd wel een mooi verhaal vertellen. En op een dag toen heeft hij ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdamse straten. Mooie bolhoed, een lieflijk pierdement. Altijd een glimlach, ook al gaf je maar 5 cent. En dan kwam er ook hoe treurig dat moment. Ze waren als broers en wat in de rest is dit lament. Want op een dag toen hebben ze ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdamse straten. Hij was professor in een grijs verleden, intelligent uit het juiste hout gesneden. Hij had een hart en dat kostte hem zijn kop. Hij nam die fles en kwam er nooit meer bovenop. En op een dag toen heeft hij ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdamse straten. Toen hebben ze ons verlaten. Het is nu stil. Woei, woei, woei, woei, woei, woei, woei. Lekker. Over wie gaat het nou eigenlijk? Per seconde meer van jou. Ik kan het uitleggen. De professor, dat was Mark de Kwartjesman. En die woonde onder in de kelder van de Wielingen. Dat was een kraakpand. Die biedt altijd een kwartje voor batterijen voor zijn radio. Maar ze opent natuurlijk op. Dat is een wonder. Die man was een medisch wonder. Want op een gegeven moment had hij zijn poot gebroken. En toen hadden we hem naar het ziekenhuis gereden. En, maar hij had geen lever meer. Dus hij leefde zonder lever. Maar hij leefde gewoon door. Er was er bijna niks meer van over. En uiteindelijk kreeg hij een epileptische aanval. En is hij met zijn hersens op zijn bed gekomen. En dat heeft hem uiteindelijk zijn top gekost. En wij kenden hem als Mark, maar eigenlijk heette hij heel anders. En toen kwam ineens de familie kwam langs. En toen bleek hij professor in de aardrijkskunde te zijn. Nee, want hij had het ook altijd over. Dan zei hij, ja, want in Zweden, daar staat een kopie van dit gebouw. En hij had een goede vriend, zijn goede vriendin, koningin Juliana. Maar uiteindelijk bleek het allemaal, waar de staat in Zweden, staat er dus in, was een Zweedse architect. Dus hij wist Maar hij zei ook dingen aan de kust van, waar pak een beetje dijk breekt en de zeespiegel gaat omhoog. Maar dat soort dingen had hij dus in zijn hoofd. Maar toen dachten we, ja, Mark, weet je wel, weggezopen zwerven. Wat is dit? En dan had je natuurlijk de bolhoedjes, de mannetjes met het prikorgeltje. En Leo. Die ken ik, die heb ik. Twee mannetjes, wat is dit? Ja, het zit op zo'n standaardje. Ja, heel beschoft. Maar dat was wel leuk eigenlijk. Die kwam altijd in een monumentje even kakken. Van de straat. Dat was ook die blinde man met een... Ja, dat is blinde Benny. Ja. Ik weet niet, maar die was er altijd. Maar dat was geen echte orgel, die was gewoon geluidsinstallatie. Ja, van Blinde Benny, die had een tasje om zijn nek met een bandje. Ja, maar met die bolhoedjes toch ook? Of was nee, dat voor hun echt? Die hadden echt een orgeltje. Ja, dat waren die echte mannen. Ja. Huh? Ik heb hem net bezig. Ja, dus te laat. Encore. Encore. Ik zit gewoon aan de bar om muziek te maken. Zo. Ik hou op als ik moet houden. Vijf minuten. Dan doe ik nog één nummertje en dan... Wacht, wat gaat er? Nog één nummertje. Een Noorderling. Woon je in Noord? Nee. Ik ben zelfs al helemaal geen Amsterdammer meer. Ik ben bij de oude ontruiming ADM ben ik uit Amsterdam verbannen met schip en al. Daar gaat dit nummer over. Ja, wij mochten niet mee hier naartoe met de schepen. Dus er zijn 35 schepen. Waar zijn die echt? Ja, er fucking kanaal ligt hier. Er zijn een hele hoop gesloopt omdat mensen geen uitzicht meer hadden. En waar woon jij nu dan? Ik lig voor anker op het Buitenei. Ja, maar dat is toch Amsterdam? Nou, net niet, want het strook hier langs Eiburg, dat is Amsterdam, want anders word ik daar ook weggeschopt. Maar ik lig net in Rijkswaterstaat. Je ligt aan de oostkant dus? Ik lig aan de oostkant nu, ja. Voorbij de Oranjesluizen? Voorbij de Oranjesluizen, waar ze nu strandeiland aan het bouwen zijn. Dat ken ik niet. Ik woon bij de Schelling bij de haven. Oh ja, Diemen vlakbij, Diemen Vijfhoek. Maar van Rijkswaterstaat heb je niks te vrezen, want het is zo schoon. Ik heb nog heel even om een nummer te spelen. Sorry. Ik heb alle informatie erin, hè? Hey Amsterdam, hey Amsterdam, vertel me nou eens hoe dat kan. Dat ze die schepen zijn gaan haten, jou hebben volgelegd met straten, gedempte grachten in de Jordaan. Waar nu de marktkraampjes staan, Venetië van het noorden, het zijn vergeten woorden. Hey Amsterdam, hey Amsterdam. Die mooie schepen van wel eer, ze zijn niet langer in de vaart. De grachten kennen ze niet meer, zijn alle illegaal verklaard. Verbannen is de machinist, omdat hij een stropdas mist. De parlevinker is verdronken, omdat de vrijheid is gezonken. Hey Amsterdam, hey Amsterdam. Hey Amsterdam, hey Amsterdam, je ligt er nou wel zielig bij. Centraal Station drijft in het ei, het is gedaan met het getij. Lig aan de randen van de stad, ver van mijn hart en zelfs dat is een nog lang niet ver genoeg. Ik moet weer gaan, maar nu voorgoed. Hey Amsterdam, want ik breng geen olie, maar cultuur. Ik maak muziek, ik ben niet duur. Derhalve scheiden onze wegen en word ik van jou afgedreven. Laatste liedje voor jou. Jij mooie stad waarvan ik hou. Dat rotte schip met averij. Die roest, nee, zoek dat niet bij mij. Het zinkend schip, ja, dat ben jij. Ik hoop dat ik je redden kan. Mijn Amsterdam. Aanleiding van jou een accordeon heb gekocht. Ja. De kleinste. Eerst had ik één gekocht. Maar dat was een show. Dat was een. Ik denk, doe niks. En dan heb ik ietsje groter gekocht. Gewoon voor die show. Er komt wel geluid uit. Het heeft iets van. Mag ik even een geven? Ja. Papi, mag ja? Papi. Ja. Papi, mag ik een eigen? Wat is het grote